Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko na mimi Lomwar Denio evuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romwali, tuanze na utoaji wa kozi ya ICT, teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano, eti unabaki kuwa wakinadharia tu nchini Burundi. Linasikitika gazeti la La Voix de l'Enseignant ambalo linaeleza kuwa walimu huridhika na nadharia tu, hasa kwa sababu ya ukosefu wa walimu waliohitimu katika tasnia ya kompyuta na sayansi. Kwa mujibu wa gazeti hilo linaloandika kuhusu masuala ya elimu kila wiki, haya ni mafunzo yaliyopunguzwa. Na mtukisalia nchini Burundi, wakulima wa mpunga wanaoendesha kilimo katika bonde la mto Ruvubu upande wa tarafa Muhanga mkoani Kayanza wanashauriwa kutolima au kuotesha mbegu za mpunga zilizotunzwa nyumbani kabla ya uongozi wa tarafa na mamlaka husika hazijatoa ishara, la andika shirika la habari la ABP likiripoti mkutano ulioandaliwa na utawala tarafani Muhanga juma lililopita. Aidha, vioteshaji vya mbegu za mpunga vitashirikiwa, jambo ambalo litamwezesha mkulima yeyote anayetumia mabwawa haya kufaidika na mbegu zilizoidhinishwa bila malipo. Na kutoka Burundi moja kwa moja tuvuke hadi Uganda na The New Vision. Familia inataka mbunge wa kwanza wa kike nchini Uganda azikwe rasmi. Lubega, aliyefariki Oktoba 28 akiwa na umri wa miaka 103, alijiunga na bunge mwaka wa 1962 na kuhudumu katika baraza la kutunga sheria kati ya 1958 na 1961. Mnamo 1962 alirejea kama mbunge wa Singo kaskazini magharibi, wilaya ya Mitiana na Mbende sasa, na kuwa mbunge wa kwanza mwanamke wa Uganda. Naibu spika wa bunge Anita Among alisema aliomba familia ya Lubega mnamo Oktoba 29 kufuata taratibu za kawaida za uendeshaji zinazokusudiwa kukabiliana na kuenea kwa COVID-19, huku wakipanga safari yake ya kusafirishwa na kuhakikisha kuwa waombelezaji hawaathiriwi na janga hilo. Daima nchini Uganda, Wizara ya Elimu na Michezo imekubali kushinikiza na kutoa sehemu ya ruzuku ya wanafunzi kwa shule zote zinazosaidiwa na serikali ili kuzitayarisha kabla ya kufunguliwa tena Januari mwakani. Gazeti la Daily Monitor limechapisha. Wakuu wa shule zinazosaidiwa na serikali wamekuwa wakishinikiza serikali kutoa ruzuku hizo ili kukarabati shule ambazo zimeanguka katika hali ya kusikitisha kufuatia kufungwa kwao miezi minane ya nyuma. Kwa kamishina wa elimu ya sekondari Bwana Sam Kuroba alisema fedha hizo zinafaa kutumika kununua vifaa vya kufundishia, kufyeka vichaka na harama nyingine za utawala. Ruzuku ya mwanafunzi kwa elimu ya msingi kwa mwaka ni shilingi 17,000. Hizi zinatakiwa kutumika kununua vifaa vya kufundishia kama vile chaki na vifaa vya kuandikia ambavyo havijatolewa na serikali. Naam, ni Radio Isanganiro, kipindi hewani ni dondoo magazetini. Kabla ya mapumziko tuvuke hadi Kenya kutoka Uganda na The Standard. Mahakama ya rufaa imemzuia kwa muda jaji mkuu Martha Koome kuapisha majaji sita ambao Rais Uhuru Kenyatta alikosa kuwateua hadi Novemba 19 wakati uamuzi kamili utakapotolewa. Haya yanajiri baada ya mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kuhamia katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Mahakama hiyo ya rufaa inasema itatoa uamuzi wa kina kuhusu swala hilo katika muda wa wiki mbili. Benchi ya majaji watatu katika mahakama ya juu lilikuwa limemuamuru Rais Kenyatta kuwateua majaji hao sita ndani ya siku 14. Bila kufanya hivyo, watachukuliwa kuwa wameteuliwa rasmi na kuapishwa na jaji mkuu Romwat. Kwa mjibu wa gazeti la Taifa Leo, muungano wa One Kenya Alliance jana Jumapili ulikaidi wito wa Rais Uhuru Kenyatta kwamba vinara wake wamuunge mkono kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kuwania urais mwaka 2022. Siku moja tu baada ya kufanya mkutano na Rais Kenyatta katika ikulu ya Nairobi Jumamosi, viongozi hao walionyesha msimamo mkali wakishikilia wa Kenya ndio wataamua viongozi watakaowachagua kwenye uchaguzi huo. Wakihutubu katika kanisa la ATG Chapel mjini Thika, kaunti ya Kiambu, viongozi hao walisisitiza hawatakubali yeyote kuwashinikiza kumunga mkono kiongozi fulani. Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC, aliandamana na vinara wenzake wakiwemo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula wa Ford Kenya na Gideon Moi wa KANU na Silas Jilongo. Naam, ni Radio Isanganiro unaendelea kusikiliza, mpenzi msikilizaji. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Katika studio konami Omer Nduwayo kwa ushirikiano wa Romuald Niyoivuze. Baada ya mpumziko tunarejea. Habari za magazeti. Naam, Rwanda na The New Times. Rais Paul Kagame ametoa changamoto kwa viongozi wa dunia kuhusu hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, akibainisha kuwa ahadi za awali hazijatimia kila mara. Kagame alikuwa akizungumza katika kikao kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa katika mkutano na G20 mjini Rome, Italia. G20 ni kongamano la kiserikali linalojumuisha nchi 19 na Umoja wa Ulaya EU, na linafanya kazi kushughulikia masuala makuu yanayohusiana na uchumi wa dunia kama vile utulivu wa kifedha wa kimataifa, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo endelevu. Kagame alisema kuwa ahadi ya kukusanya dola bilioni 100 kwa mwaka kwa ajili ya mabadiliko ya kijani katika nchi zinazoendelea haijatumia kikamilifu na hakuna hatua inayoonekana katika mwelekeo huu. Na mtutoke Kigali tuelekee moja kwa moja huko Juba, ambapo kulingana na gazeti la Sudan Tribune, wabunge wa Sudan Kusini katika bunge lililoundwa upya la kitaifa la kutunga sheria wamehusisha uchaguzi ujao na kufikia mageuzi muhimu yaliyoainishwa katika mkataba wa amani uliohuishwa mwaka 2018, wakisema utekelezaji kamili wa mkataba huo ulikuwa muhimu. Aldo Aju Denk, mwanasiasa mashuhuri wa Sudani Kusini na mbunge katika baraza la madola, alisema uchaguzi huo utafanyika iwapo swala la usalama na mageuzi katika taasisi linashughulikiwa kama jambo la kipaumbele na kuweka njia ya matokeo huru na ya haki ya mchakato huo. Alisema ni vyema viongozi wa nchi wakaanzishe maridhiano kati yao na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kote nchini kabla ya kufanyika kwa uchaguzi. Omer. Naam. Romwar, kabla hatujaingia michezoni, sijui una habari yoyote huko Tanzania? Ni kweli Omer, kulingana na gazeti la Mwananchi, baraza la mtihani Tanzania NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 393 waliobainika kufanya udanganyifu katika mitihani ya kuhitimu darasa la 7 mwaka 2021. Baraza limezishauri mamlaka kuchukulia hatua wale wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kusababisha kutokea kwa udanganyifu katika mitihani. Baraza pia limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 128 ambao waliugua na kupata matatizo na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au baadhi ya masomo. Amesema watahiniwa hao wamepewa fursa nyingine ya kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kwa mujibu wa kifungu cha 32 ibara ya kwanza cha kanuni za mitihani. Na asante Romuald. Moja kwa moja kabla ya kutamatisha kipindi, turukeruke viwanjani na mwanasport. Aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Didier Gomez wa Simba amefichua kuwa kiungo wa Yanga Faisal Salum Feitoto hana muda mrefu kabla hajasepa ndani ya timu hiyo. Kocha huyo aliyesitisha kibarua chake Msimbazi amesema anamuona Feitoto akienda kucheza soka la kulipwa nje ya nchi katika klabu kubwa kutokana na kipaji kikubwa cha soka alichonacho. Romuald, labda tuhitimishe kwa habari ambazo hazijaandikwa na magazeti lakini ambazo ziko zinazungumzwa katika mtandao. Ni kwamba timu ya taifa ya Burundi ya wanawake ambao hawazidi umri wa miaka 20 watakuwa dimbani leo hii dakika chache tu tukitoka hapa studioni, yani saa 11 ya hapa Burundi sawa na saa 10 saa 12 kamili kwa saa za Afrika yao ya Mashariki. Naam, watakuwa wakivaana na Tanzania. Haya, huko Jinja nafikiri huko Uganda. Haya, huko Uganda. Na maana mchezo hiyo inafanyika huko nchini Uganda katika dimba la Jinja. Ni kweli kabisa. Katika mji wa Jinja. Kweli kabisa. Umepatia Romuald. Naam. Na nadhani ndo muda wa kutamatisha kipindi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa ndipo tunahitimisha kipindi Dondoo Magazetini cha Jumatatu ya leo. Tukutane hapo wiki kesho panapo majali wa hapa. Studio ilikuwa na mimi Romuald Nyeuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Erike Wimana. Tunakuwatakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.